کہ اللہ آپ کو اس میں تفصیلات اس کی مل جائیں گی۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا بچوں کو ٹیکہ دیا جاتا ہے ہاسپٹلس میں، کیا وہ دینا ضروری ہے؟ دیکھیے، بچوں کو جو اسپتال میں ٹیکے دیے جاتے ہیں، اگر وہ سیف ہے اور آپ مطمئن ہیں کہ وہ درست ہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ ٹیکہ، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ٹیکہ تقدیر پر ایمان کے خلاف ہے۔ تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ جب موت دینا چاہیں گا دیں گا، جب زندگی دینا چاہیں گا، تو پھر ٹیکہ کیوں دے رہے آپ؟ ٹیکہ ایڈوانس ہے نا، بیماری ہوئی نہیں پھر بھی آپ دے دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کسی چیز کے ہونے سے پہلے تیاری کرنا یہ بالکل غلط نہیں، سنت سے ثابت ہے۔ دشمن اٹیک کر سکتا ہے تو فوج پہلے سے تیار رکھو۔ آپ کو بولے تقدیر پر ایمان ہے نا، جب آئیں گے، جب لڑ لیں گے، جب جمع ہو جائیں گے، پھر کیا ہے؟ جب تو دشمن کے اٹیک سے پہلے پریپریشن کر کے رکھنا سنت سے ثابت ہے۔ قرآن نے کہا اپنے گھوڑوں کو اور سب سے بہترین ہتھیاروں کو تیار رکھو، تو ابھی تو اٹیک ہوا نہیں، پھر بھی ریڈی رہو۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں کچھ ایسی چیزیں پہلے سے آپ تیاری کر سکتے ہیں تاکہ کوئی چیز اگر ہو جائے تو تب آسانی ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ٹیکہ دلانے کے بعد ہی بیمار ہو جائے اور بیماری ہو جائے تو یہ مت بولیے اور یار ٹیکے سے کچھ نہیں ہوا، ٹیکہ ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا، صرف ایک احتیاطی تدابیر تھی، باقی سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ورنہ کئی لوگوں نے ٹیکے لیے اور ٹیکے لینے کے دو مہینے بعد ہی بیماری ہوتی جو پہلے ہوئی نہیں، اسمال پاکس اس کے لیے ٹیکہ لیا اور دو مہینے بعد کس کو نہیں اور اسی بچے کو ہو گئے۔ تو سمجھ رہا، بیماری اللہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، احتیاط کرنا جائز ہے۔ تو لہٰذا کیا ٹیکہ دینا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ دلانا چاہے تو دلوا سکتے ہیں، یاد رکھیں ضروری نہیں۔ بہت سارے بولتے ہیں نہیں ضروری ہے، نہیں دیے تو یہ نقصانات ہوتے وہ ہوتے۔ سائنٹیفکلی میں جانتا ہوں ڈاکٹرز بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ریکمینڈ کرتی ہے، لیکن دینا کوئی ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں ضروری نہیں۔ بہت ساری بات ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں دینا ہے کیا، یہ ہے کیا، اور بہت ساری بات میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، میں سفر میں رہتا ہوں کہ جاتا ہوں تو کبھی کبھار شرٹ وٹ اتار کے شام میں جب کسی ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہاتھ پہ کوئی نشان نہیں، ورنہ ٹیکے لینے سے نشان ہوتے ہیں۔ ہمارے والد نے ہم کو کسی کو بھی ٹیکہ نہیں دلایا، کبھی نہیں دلایا، کوئی نشانات نہیں ہمارے، جو ہوتے ہیں نا موٹے بڑے نشانات آ جاتے ٹیکے سے، نہیں دلوایا، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دلوایا، احتیاطی پہلو تھا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دلوائے، کوئی ضروری کہ نہ دلوائے۔ تو میں آپ چھوڑ رہا ہوں یہ بات، آپ کی زمین زمانہ حالات ماحول پہ، افریقن ممالک کو آپ دیکھیے، جہاں ٹیکہ تو دور، بنیادی دوائیں نہیں ملتی آپ کو۔ ٹیکہ تو ایک مہنگی چیز ہوتی ہے، سوفسٹیکیٹ میڈیسن ہے، بنیادی دوائیں جیسے کروسین جیسے، یا جس کو پیراسیٹامول کہیں گے عام زبان میں، وہ دوا جو درد پین کلر ہوتی ہے بیسک، وہ نہیں ملیں گی آپ کو۔ لیکن کیا وہ جینے رہے؟ جی رہے ہیں، ہم سے زیادہ مضبوط ان کے جسامت ہوتی ہے اور ہم سے زیادہ بہترین اور سخت علاقوں میں رہ کے مضبوط زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو یہ احتیاطی پہلو ہے، لینا چاہے لیجیے، نہ لینا چاہے نہ لیجیے، اٹ از ریکمینڈیڈ۔ لیکن اس کے لینے کے بعد کوئی بیماری ہو جائے تو یہ مت کہیے یار ٹیکے کیا فائدہ، ٹیکہ احتیاط تھا۔ اور نہ لینے سے کوئی بیماری ہو جائے تو یہ مت کیجیے شاید لے لیتے تو نہیں ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ احتیاطی تدبیر ہے، کوئی لینا چاہے تو بالکل لے سکتا ہے، اس میں کوئی خبات نہیں۔ صرف چیک کر لے ایک بار کہ کیا میڈیسن دی جا رہی ہے، ورنہ اگر کوئی نہ لینا چاہے کہ اس بنیاد پہ کہ اللہ نے جو بیماری نہیں دی میں کیوں احتیاط کروں، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ریکمینڈیڈ ہے لیکن کمپلسری یا ضروری زمرے میں نہیں آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو میں آپ سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا تعاون کریں، ہمیں ڈونیٹ کریں، تاکہ ایسے ویڈیوز ہم بنا کر دوسروں تک پہنچا سکیں، جس کا فائدہ آپ بھی اٹھائیں اور دوسرے لوگ بھی اٹھائیں۔ آپ اپنی رقم جو ہے ہمارے بینک اکاؤنٹس میں جمع کر سکتے ہیں، ویسٹرن یونین اور دوسری ایسی سروسز کے تھرو بھیج سکتے ہیں۔ مزید آپ کو اگر کوئی تفصیلات چاہیے تو آپ خواجہ علیم الدین سے، جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اسلامک ریسرچ سینٹر کے، ان سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ عزیز وہ آپ کو اور بھی تفصیلات دیں گے۔ آپ ہمارا تعاون ڈونیشن، زکوٰۃ اور صدقات کے بھی ذریعے کر سکتے ہیں، اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، اور یہ کام آپ کے لیے جو ہے ایک ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھیں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، عزت میں، اولاد میں، خاندان میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔